Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bugün İbret Aldın mı programımızın ikincisi ile karşınızdayız. Okuduğum bu programlarımızın devamı olarak hep anons ediyorduk, söylüyorduk. İbret Aldın mı programımızla karşınızda olacağız diye. Allah nasip etti. Bakın sizlere hitap ediyoruz. Efendim merhabalarımızı, selamlarımızı buradan yolluyoruz. İbret Aldın mı deyince otomatik olarak kıssalar çerçevesinde denkleminde bir program efendim yürüttüğümüzü tahmin etmişsinizdir. İlgili alakalı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hemen bağlantıyı kurmuşlardır. Efendim geçen haftaki programımızda kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber bir başlangıç yaptık ve dedik ki madem kıssaları konuşacağız öyleyse bir çerçeve çizelim. Genel bir mahiyet belirleyelim, içerik belirleyelim. Ardından da temel taşları koyduktan sonra yolumuza devam edelim dedik. Hocamla geçen hafta özellikle neden Kur'an'da bu kadar çok kıssa anlatılıyor? Bu kadar çok kıssa anlatılmasının insana bakan yönü nedir? Hikmete bakan, ilme bakan, irşada bakan yönü nedir diye söyledik. Üçte ikisine yakınının kıssalardan müteşekkil olduğunu söyledik. Onu çok değişik boyutlarıyla hocam arz etti. Ardından neden bu kadar çok tekrarlanıyor değişik yerlerde? Dedik bu mot amot bir tekrar mıdır? Hani fotokopi ya kes kopyala yapıştır. Öyle olmadığını zaten ısrarla söyledi. Siyakı sibakına göre dedi. Belli yerleri ön plana çıkarılarak, belli noktaları vurgulanmayarak bazı yerlerde başka noktaları vurgulanmak suretiyle mutlaka her biri farklıdır ve farklı okunmalıdır, farklı düşünülmelidir diye onu ifade ettik. Efendim ardından kıssaların gerçekliğine bir başlangıç yaptık. Kıssaların yani tarihi mutlaka yaşanmış hadiseler mi olduğu, olmadığı noktasında zaten zihinlerde de sualler var. Orada da bir netlik belirdi. Darb-ı mesel başkadır, kıssa başkadır. Kıssa deyince Kur'an'daki ayetlerle de sabitledi, hocam arz etti. Mutlaka bir hak çerçeveye oturduğunu, bir hakkı ifade ettiğini söyledi kıssa dediğimizde. Ama darb-ı meselelerin böyle bir zorunluluğu yoktur. Darb-ı mesel, efendim bir şeyi bize daha da anlatmak için örnek vermek manasındadır. Örnek verirken örnek farazi olabilir diye söylendi. Bu çerçeve ardından kıssa kelimesinin çok enfes bir analizi yapıldı. Lügat anlamları ortaya kondu. Kesmek, biçmek anlamlarına geldi. Ürün anlamına geldi. Bir şeyin başı, göğsü manalarını ifade ettiği, ibret manasında olduğunu efendim. Yani kıssada bir öz, bir hülasa ama en önemlisi takip etmek, bir izi sürmek anlamında olduğunu, ayet kelimesini de işin içine katarak onun yedeğinde hocam bağlantılandırdı. Ayet kelimesini maalesef biz daraltmışız. Adeta okyanusu bir bardağa sığıştırmaya çalışmışız. Kur'an cümleciği şeklinde yorumlamışız dedi. Çoğul ve tekil sigalarının neleri ifade ettiğini çok geniş bağlantılarla bize izah etti. Ardından gelip dayandığımız noktada bu Kur'an'ın gerçekliği meselesinde anlaşılacaklar var demiştik. Özellikle Yusuf suresinin 111. ayeti, hocam da ona mutlaka değinecektir. Onu ben mealen size söyleyeyim. Gerçekten peygamberlerin kıssalarında ya da kıssalarda akıl sahipleri için büyük ibretler vardır. Ondan sonra bu çerçevede konuşacaklarımız var, paylaşacaklarımız var. Hocamın söyleyecekleri, aktaracakları var. Onunla yürüyeceğiz bakalım. Ne şekilde devam edecek. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Bir özet yaptım ki Kur'an'daki kıssalardan aldığımız usule de uygun düşsün diye tekrar hatırlatalım, tekrar edelim. Böylece bir tesise vesile olsun diye. Hocam kaldığımız nokta itibariyle Kur'an kıssalarının ibret olması ondan sonra. Biraz gerçekliğine. Ve gerçekliğine efendim işaret etmesi manasında. Daha önceki söylediklerimizi de hesaba katarak nasıl bir güzergah tayin ederiz? Evet. Teşekkür ediyorum Yusuf Bey. Ben de kardeşlerime bu vesileyle hayırlı feyizli kıssaların izinden yürüyecekleri bir hayat standardı tutturmalarını Rabbim nasip etsin diye niyaz ediyorum. Amin. Onlara da bize de elbette. İnşallah. Kur'an kıssalarını çok güzel özetlediniz. Birinci programımızı kıssa kavramı üzerinde durduk. Ayetle ilişkilendirdik. Onun hikaye olmadığını, tarih de olmadığını, darb-ı mesel de olmadığını, kıssaların mutlak surette yaşanmış hayatın hisse içeren kısmını Cenab-ı Hakk'ın bize aktardığını beyan ettik. Ve özellikle Hud suresinin 120. ayetini, bir de En'am suresinin 34. ayetini, orada kullanılan kelimelerden edat olarak min edatının bir kısmı manasını verdiğini beyan ettik. O bir kısmından kastın da yine Hud suresi 120. ayeti baz alarak ma nusebbitu bihi fuadek, yüreğini motive edecek, dayanıklı hale getirecek bölümünü sana anlatıyoruz dedi Rabbimiz. Bir şey daha vurgulamıştık. Kur'an'daki kıssaların peygamberler tarihinin tamamı olmadığını, kıssası olan peygamberlerin ve olmayanların olduğunu beyan etmiştik. İki tane çok önemli ayeti, Nisa suresi 163-164. Ayetlerle Mümin suresi 78. ayetini beyan etmiştik. Belki orada hatırlatmamız gereken bir şey daha vardı. Sanıyorum onu hatırlatmadık. Buyurun. Kur'an kıssalarının kıssaların tamamı olmadığını, yani peygamber kıssalarının tamamı olmadığını vurguladık. Bu arada kıssası anlatılan peygamberin de hayatının tamamının anlatılmadığını vurgulamadık. Tabii. Onu bu vesileyle söylemiş Tabii. olalım. Doğru. Yani mesela en detaylı kıssalardan biri Hazreti Yusuf kıssasıdır. Müstakil bir sure nazil olmuştur. Orada bile Hazreti Yusuf'un hayatının tamamı yok. Yok. İşte lazım olan kısmı var. Mesela çok detaylı kıssalardan biri Hazreti Musa'nın kıssasıdır. Orada bile Hazreti Musa'nın hayatının belki yarıdan çoğu yok. Boşluklar var. Hep evet. Oraları biz makaslamak demiştik işte. Yani kıssa. Şeyi diyelim, birinin biyografisini televizyonda verirken tabii böyle yaparlar o. Yani. İşte adamın doğumunda atlar delikanlılığına, oradan atlar erişkinliğine, oradan atlar 40'lı yaşlara, oradan yaşladığı 60'lı 70'li yaşlara, böyle makaslayarak anlatır. Kur'an-ı Kerim'de de böyledir yani. Bir peygamberin hayatının bütün kesitlerini burada bulacağız Tabii. gözüyle okumamak lazım. Evet. Yanlış olur. Evet, yanlış olur. Bu bir Kur'an üslubudur. Bunu bilmek lazım. Evet. Bunu yeterli görmeyip, Yusuf Bey en çok canımı sıkan şeylerden biri budur kıssalar konuşulurken. Yani Allah-u Teala'nın demediğini dedirtmek, ihtiyaç olmadığı için söylemediğini biz sanki orası çok önemliydi, gözden kaçmış gibi sunarak o araları biz dolduruyoruz. Evet. Yani kendimiz işin içerisine giriyoruz, Rabbimizin söylemediğini haşa ona söyletmeye çalışıyoruz. Haşa, sanki noksan bırakmış da biz tamamlıyormuşuz gibi. Evet yani. Yani onu söylemediyse söylememesinin bir sebebi, bir hikmeti var. Yani evet, söylemediyse lazım değil demektir bu yani. Bunun üzerinde yeniden sanki bir şeyleri tamamlama gayret keşliği sıkıntılı. Kur'an-ı Kerim ikmal ve itmam kelimelerini kullanıyor. Bu hükümler bağlamında da böyledir. Ayetler bağlamında da, kıssalar bağlamında da böyledir. Ne lazımsa o söylenmiştir. Bunun arasını başka şeylerle efendim doldurmaya çalışmanın bir alemi yok. Ya böyle dolgu malzemesi gibi oraya birçok şeyi girdirmenin, ki özür diliyorum, bölmek istemiyorum sözünüzü ama buyur. İsrailiyatın girdiği nokta da burada başlıyor evet, gibi. Evet. Aynen öyle. Psikolojik. Şimdi onu nokta söyleyecektim. Burası. Şimdi onu söyleyecektim. Böyle şeyler, ne derler? Şapla şey karıştı. Şapla şekerin şeker birbirine karıştığı nokta burası. Burası. Çünkü psikolojik yapı burası. Şimdi bir ayet okuyarak başlıyor ya. O ayetin tercümesini yapıyor. Dinleyenler tabii ayet böyle diyor, Allah-u Teala böyle diyor mantığıyla dinliyorlar. O araya kendisi bir şey sıkıştırıyor. Dinleyenler o sıkıştırılanın da ayet olduğunu zannediyor. Evet, evet. Böylece işte ne ayettir ne ayet değildir karma karışık oluyor. Tabii. İnsan ayırt edecek insan tipi de olmadığına evet, göre. Evet, yani karşıdaki Kur'an'ı çok iyi bilecek ki tabii. anlatılanın ayet olmadığını fark edebilsin. Buna hakkımız yok. Yani Kur'an-ı Kerim mesela bazı kıssalarda şahısların adını vermiyor. Biz ille ısrarla ve inatla veriyoruz. O adamın adını, işte şehrin adını özellikle vermeye gayret ediyoruz. Evet. Mesela düşünün, herkesin çok iyi bildiği Yasin suresinin 13. ayetinden 33. ayetine kadar bir anlatım var. Tabii. Şimdi bu sanki bir kıssa imiş gibi. Gibi, doğru. Şimdi orada şehre gelen birinci yani kullanılan ilk iki kelimeyi görmezlikten gelip Rabbimiz vadrib lehum meselen diyor. Allah onlara bir örnek verilmesini istiyor. Bir darb-ı mesel bu. Bunu görmeden ashabel kariye, bir şehrin halkı. Kim bu? Pat Antakya. Antakya. Ya kardeşim yani. Niye oraya indiriyorsun? Vadrib lehum meselen ashabe Antakya diyemez miydi Cenab-ı Hak yani? Derdi de. Tabii. Sonra orada anlatılan şeyler Antakya'nın tarihiyle hiç mütenasip değil. Ne diye Kur'an-ı Kerim'in güvenilir bilgi verdiği gerçeğini insanların zihninden oynatmaya çalışıyoruz? Yani mutlak ve genel bıraktığı bir şeyi niye daraltıp bir yere hapsediyorsun, bağlıyorsun? Yani? Niye böyle bunun bir alemi yok. İşte bu birinci programda ifade etmiştiniz. Yani bunun İsrailiyata dönüştürülmesine lüzum yok. Biz aralarını biz doldurmayalım. Yani ne kadarsa işte o kadar. Lazım olan bu kadardı. Rabbimiz onu verdi bize deyip onunla mutlu ve onunla oradan ders alabileceğimiz kadarıyla yetinmemiz lazım. İnsan unsuru katkılarında insanlara rehberlik yapacağı gayret keşliğini işin içerisine sokmayalım. Bundan rahatsız oluyorum şahsen. Aynen. Bir vesile oldu. Bunu burada söylemiş olayım. Geçen programda belki burayı vurgulayabilirdik, vurgulayamadık. Şimdi Kur'an kıssalarının bıraktığımız nokta şuydu. Gerçeklik değeri. Evet, gerçeklik değeri. Şimdi bazı kıssalar var Yusuf Bey. Gene geçen programın tam sonunda siz hatırlatmıştınız. İşte Musa Hızır kıssası gibi. Mesela Ashab-ı Kehf'in kıssası gibi. Mesela Hazreti İbrahim'le alakalı Bakara suresinde anlatılan o merkep meselesi gibi. Hmm. Mesela işte dediğiniz Zülkarneyn olayında olduğu gibi böyle bazı anlatımlar var. Şimdi bir defa bunların bir kısmı darb-ı mesel. Hmm. Bu darb-ı meselse bununla ilgili çok felsefe yapmaya gerek yok. Ama bunların kıssa olanları var. Bu kıssa olanlarını anlamakta ya da onların sembol diye sunduğu şeylerin tam karşılığını bulamamaktan kaynaklanan sıkıntıyla kıssaların hayatiyet bulmayan olaylar olduğunu, efsane olduğunu, mitoloji olduğunu söylemeye varan algılar var. Algılar, evet. Bence, bunun temsilcisi olanlar da var. Bu yorumun sahipleri de var. Evet, işte en çok bilinen ismini tekrarlayalım. Yani bu bir adam vefat etti ama neticede kitabını yazdığı için işte Ahmet Muhammed Halefullah diye bilinen, tabii. İşte Kur'an kıssalar üzerinde tahliller yapan bir zat var. İşte böyle bir mitoloji göndermesi var kıssaların bir bölümüne, hepsine demiyor zaten. Evet, evet, bir kısmına. Bölüm. Ben onu şöyle zihnimde tahlil ettim. Yani anlaşılmasında sıkıntı olan, kolay kavranamayan bazı kıssalar mitolojiye aktarılarak işte bunlar bir anlamda gündemden düşürülüyor. Ya da bunlar üzerinde fazla kafa yormaya gerek yok. Verdiği derse bak, gerisiyle ilgilenmenin bir alemi yok. İyi de verdiği ders zaten sorun. Hı hı, hı. Yani siz ona kıssa dediğiniz zaman onun verdiği dersin adresi değişir. Darb-ı mesel dediğiniz zaman adresi değişir. Onun adını doğru koymanız lazım. Evet. Ben Kur'an kıssalarının adına kıssa denen bu aktarımların mutlak surette gerçekleşmiş olduğuna inanıyorum. Şimdi eski kültürlere baktığımızda hocam, bir nefes arası, efendim mesela Sümer mitolojisinde, işte İnka, Aztek vesaire değişik o eski kadim mitolojilerde, hı hı, hakikaten bazı figürlerin Kur'an'daki anlatılan mesela Miraç meselesiyle işte o Hazreti Musa ve Hızır ya da bir kul kıssasındaki o figürle benzeşen birçok noktalarda göründüğünü biliyoruz. Bunların kitapları var yazılı, evet, halde. Evet. Şimdi oradan şöyle bir tahlil yapmak yerine dediğiniz noktaya sapılıyor. Yani insanlığın başlangıcından beri onların da kaynağı vahidir. Bir ilahi gönderme olduğunu görmezlikten gelmeyelim. Yani onların da kaynağında bir vahiy var, tevhid var. Ondan sonra aynı kaynaktan gelişinin hadisesi var. Yerel unsurlar tarafından deforme edilmişliği söz konusu. Burada, evet, insanlığın ortak hafızasına bakmak ve bu ortak hafızayı doğuran tek kaynağı görmek yerine evet. oradaki mitolojiyle benzerlikler görüp hemen mitolojiye buradaki var olanları hamletmek ayrı şey. Evet, çok ayrı şey. İkisi ayrı. Harikulade. Tam da işte bunu demek istiyorum. Yani izah edemiyordu, izah edemediğiniz noktalar var diye hemen onu mitolojiye atmayın. Mitolojik unsurlar olabilir içerisinde ama o adına mitoloji denen şeylerin vahim ille olmuş. De vahiden bağımsız olması gerekmiyor. Gerekmiyor. O Sümer kaynaklarında olan bilgilerin de tabii. daha temelinde bir vahyi kalıntı evet. olmasına mani bir durum yok yani ki. Yani 124 bin peygamberden birinin oraya niye geldiğini düşünemiyoruz. Yani, say ki öyle olsun hayır, yani. Tabii. Ama eğer kıssa ise biz bunu düşüneceğiz. Yok darbu meselesi zaten böyle arayışlara girmemizin çok da bir alemi yok. Ben kıssaların anlatıldığı ayetlerde şimdi mesela Hud suresi 120. ayet. Ta başından beri bu sure çeşitli kıssalar içerir. Onların sonunda en sonunda Yüce Allah buyuruyor ki işte bak, bakın diyor. Allah peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü özellikle de kalbini dayanıklı hale getireceğimiz bir bölümünü sana böylece biz anlatıyoruz. Küllen nakussu aleyke min enba'ir rusuli ma nusebbitu bihi fuadeke. Veca'eke fi hadihi. Bu konuda yani bu anlatılan meseleyle ilgili sana gelen şey el hakku hakkın gerçeğin ta kendisi. Şimdi insanlar bazı şeylerde ihtilaf ediyorlar, bazı kıssalarda. O ihtilaf edip durdukları şeylerin doğrusunu Kur'an onlara öğretiyor. Böylece gerçeğin bilgisini getirdiği noktasından meseleye bakmak durumundayız kıssalarla alakalı. Mesela bakınız, gene kavranması zor, hep yanından, kenarından kaçıp gittiğimiz kıssalardan biri de bu Ashab-ı Kehf kıssasıdır. Evet, evet. Şimdi mesela onunla ilgili buyuruyor ki Rabbimiz surenin 13. ayetinde nahnu nakussu aleyke. Sana anlatacağız biz. Ya da anlatıyoruz. Sureyi başlangıcı itibariyle em hasibte ayetinden itibaren başlayınca o kıssa başlıyor 9. ayetten. Nahnu nakussu aleyke. Biz sana anlatıyoruz. Kıssa ediyoruz. Nebe'ehum. Onların haberini. Haberini. Nebe kelimesini özellikle kullanıyor. Verdiğim örneklerde de hep bu kelime var ayetlerde. Ki onun analizini yapmıştık. Evet, nebe kelimesinin hususiyetini paylaşmıştık. Evet. Bunu önce. Anlatıyoruz sana bil hakkı. Şimdi bu bil hakkıyı bir amaç için manasını verebiliriz. Tamam. Bunu anlatmamızın bir maksadı vardır. Bütün kıssaların anlatılmasının bir maksadı vardır. Tabii. Geçen program demiştik yani ayettir kıssalar. Tabii. Hepsinde bir ibret vardır. Programımızın adını da onun için böyle verdik. Tabii. Tabii. Her birinde bir ders var, bir ibret var. Bir ders, bir amaç uğruna bütün bunları sana anlatıyoruz. Ama orada kullanılan el-hak kelimesi ayrıca Hud suresi 120. ayetteki kullanımdan istifade ederek de oradaki hak kelimesinin sana bunların haberini gerçek olarak anlatıyoruz manasının da burada bulunduğunu unutmamak lazım. Doğru. Bir amaç için anlatıldığı vurgusuna eyvallah tamam bu doğru ama bunu sana doğru bir şekilde anlatıyoruz. Çünkü yani surenin bir hakka, hakikate ve vakaya istinaden anlatıyoruz. Ama bunu anlatmamızın genel çerçevede amacı neyse bunun da amacı odur. Bir ders vermek, bir ibret çıkarmak. Çünkü hani surenin gelen ayetlerinde, ilerleyen ayetlerinde işte o Ashab-ı Kehf'in sayısıyla alakalı işte bir takım spekülatif tabii. şeyler olduğunu söylüyor tamam. Allah-u Teala. Sonunda da buyuruyor ki Rabbi a'lemu bi'iddetihim. Sayısıyla ilgili ileri geri konuşmayın. Onların sayısını Rabbim en iyi bilendir. Bitti. Demek ki şimdi Allah-u Teala onların sayılarını vermiyor. Vermiyorsa biz şimdi onların sayılarıyla ilgili İlla rakamlar... İlla 7'ydi, 10'du falan demenin manası yok. Gerek yok. İşte orada ne kadar kaldılar? 300 mu kaldılar, 309 mu kaldılar? Ayetin sonunda diyor ki 26. ayette قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِسُ Ne kadar kaldıklarını Allah gayet iyi bilmektedir. En iyi o bilir. Tabii. Yani onların orada ne kadar kaldığıyla ilgilenmeyin. Şimdi orada yaşananlar var, söylemler var. Oradan ders çıkartmaya bakın diyor. Tabii. Yani bakın. Yani oradaki müphemiyetle beraber ilmi ilahiye aslında bir gönderme var. Gönderme var. Tabii. Diyor ki yani siz size verdiğimiz kadarıyla meşgul olun. İşin spekülasyon taraflarıyla uğraşıp da rotanızı şaşırmayın. Ama bu Şimdi Cenab-ı Hak bu kıssa eğer gerçek olmasaydı, siz onların sayısını tam bilemezsiniz, onu biz biliriz. Onların orada ne kadar kaldığını siz bilemezsiniz, biz biliriz der miydi yani? Evet. Yani buna niye vurgu yapıyor? Demek ki bu böyle bir gerçek vaka var. Biz onun bazı noktalarını kavrayamıyor olabiliriz. Evet. Bugün burada kavranamıyor olması onların mutlak manada kavranamazlığını ortaya koymaz. Tabii. Dolayısıyla meseleye gerçekliğini sorgulamaktan ziyade ne kadarını kavrayabiliriz ya da biz bugün ne kadar anlıyoruz? Bir başka gün bir başkası bir başka yönüyle anlar. Ama bizim anlayamadığımız taraflar var diye kıssaları bir mitolojik unsurlara indirgemeyi çok doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Yani Ashab-ı Kehf'le ilgili o ayetteki kullanımı da onun için beyan etmek istedim. Bir tane daha var. O da Kasas suresinde Hazreti Musa ve Firavun kıssasının başında geçiyor. Orada buyuruyor ki hemen 3. ayeti Kasas suresinin. Estağfirullah. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun'a. Biz böylece sana Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını, gene orada min edatı var, bir kısmını aktarıyoruz. Evet, burada tilavet etmek, aktarmak demektir. Ya da gündemine getiriyoruz. Eğer iki manada var. Biz şimdi geçen program yaptığımız gibi kıssaya takip etme manasını verdiğimiz ayet de burada geçiyordu. 11. ayet. Hı hı. Bunun tilaveti demek, yani bu kıssanın tilaveti demek, bu kıssanın hakikatinin ya da mesajının arkasından gidin demektir. Eyvallah. Aynen öyle. Yani onu anlatıyor ve orada diyor ki netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavne bil hakkı. Aynen şeyde Kehf suresinde olduğu gibi. Bir amaç uğruna bunu anlatıyoruz. Tabii. Ama haber bu Musa'nın ve Firavun'un haberinden, nebeinden bir kısmını anlatıyoruz, aktarıyoruz ifadesi olayın gerçekleşmişliğini ortaya koymaktadır. Evet. Hem amacını bir amaca istinaden yani bir ibret, bir ders alınsın diye anlatıldığını ortaya koyuyor hem de anlatılanın gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Yusuf kıssasının başında da böyle bir gönderme var. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bima uhayna ileyke hazel Kur'an ve in kunte min qablihi leminel gafilin. Kur'an'dan önce sen bu konuda bilmiyordun yani. Ya da bilinenler olanın ta kendisi değildi. Onunla ilgili detay veriliyor. Ben bütün bunlardan hareketle Kur'an kıssalarının kıssa olanlarının mutlak surette gerçekleşmiş olduğuna inanıyorum. Bunların hikaye gibi gerçekleşmemiş olma ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Niye böyle oldu? İzahında anlaşılmasında kısmi sorunlar yaşanan bazı kesitler vardı. Onları yorumlama yerine, onlardan mesaj çıkarma yerine bunlar acaba gerçekten neyi karşılıyor? Bunu bulamadığımız için mitolojiye, Sümerlere, başka taraflara işi ihale etme yolu seçildi. Bu doğru değil. Şimdi burada meselenin gerçekliğinin konuşulduğu her ortamda hatırlanması gereken bir kavram daha var. Onu da program arasında söylemiştiniz. Programın başında Esatirul Evvelin diye bir şey evet, var. Evet, tabii. Şimdi geçmişlerin... Kur'an'ın en önemli Mekke müşriklerinin suçlama konusu edindikleri konulardan biri de budur. Kur'an Esatirul Evvelin'dir. Yani öncekilerin uydurduğu masallardır. Suçluyorlar işte. Enfal suresinde var, Nahl suresinde var, Furkan suresinde var, var da var. Şimdi bir tanesinden örnek verelim. Gerisi zaten söylenmek istenen anlaşılacaktır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Furkan suresi 4 ve 4, 5, 6. ayetleri okuyacağım. 3 ayet. Estağfirullah. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Mekke müşrikleri demişler ki kafirler, nankörler. اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ Bunun bu söyledikleri tam bir işte yalandır, iftiradır, uydurmadır. İftirahu, üstelik bunu kendisi uyduruyor peygamberimiz için. Bu söylenenler, bu vahiy adına söylenenler hepsi tabi. Vahiy, burada tartışma konusu vahiy. Vahiyin ortaya koyduğu şeyler Hazreti Peygamberimiz için diyorlar ki onu o uydurdu. Ve a'anehu aleyhi kavmun aharuna. Sadece o değil, başka bir grup da ona yardım etti. Tabi kimin yardım ettiğini söyleyemiyorlar da işte reddedecekler için Bunu o uydurdu, birileri de buna yardım etti diyorlar, suçlama. Fakat ca'u zulmen mezura. Bunu böyle söylemekle aslında büyük bir haksızlık yaptılar ve çok da büyük bir yalan ortaya koydular. Bu ifade Mekke müşriklerinin ifadesinin devamı da olabilir. Arada Allah-u Teala'nın onlara verdiği bir cevap da olabilir. Hani devamı olursa, yani buna yardım edenler büyük haksızlık ettiler ve yalan söylediler manasında bu sözü Mekke müşrikleri de söylemiş olabilir. Ama benim tercihim bunu Cenab-ı Hakk'ın onlara cevap olarak söylediğidir. Ve kalu, devam ediyorlar. Müşrikler diyorlar ki Esatirul evvelin, onun vahiy diye söyledikleri öncekilerin masallarıdır. İktetebeha, bunları kendisi yazdırıyor önce. Feyyetümle aleyhi bukireten ve asıyla. Sonra da sabah akşam ona imla ettiriliyor. Evet. Yazdırılıyor. Yani bunu peygamberimizin dikte ettiriliyor. Dikte ettiriliyor yani. İmla ettirmeyi öyle anlayalım. Dikte ettiriliyor. Kendisi önce yazdırıyor, sonra da yani vahiy gelmiş gibi öyle yazdırtılıyor ona veya dikte ettiriliyor. İfadeniz gayet yerinde. Şimdi bunun bütün bu suçlamalara Allah-u Teala cevap veriyor. Neydi suçlama? Vahyi peygamber uyduruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar peygamber demiyor, biz öyle ifade etmek durumundayız. O uydurdu ve üstelik ona birileri de yardım etti. Zaten bu söylenenler esatirul evvelindir. Öncekilerin masallarından başka da bir şey değildir. Hatta hemen hatırlatmak durumundayım. Enfal suresinin 21. 31. ayetinde böyle bir ifade geçiyor. Ve idâ tütle aleyhim âyâtuna, onlara bizim ayetlerimiz aktarıldığı zaman, hatırlatıldığı zaman galu, derler ki, demişler ki kad semi'na, duyduk, anladık. Levneşâhu, isteseydik lekulnâ mislehâdâ, biz de bunun gibi bir şeyler söylerdik. İn hâdâ illâ esâtirul evvelîn, bu zaten öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyorlar. Suçlama bu. Orada da bu suçlama var, burada da var. Şimdi bütün bu suçlamalara İçinde kıssaların da bulunduğu, çünkü Furkan suresinden önce indirilmiş bir sürü sure var. Tabii. Ve o surelerde bir sürü kıssalar var. Tabii. Hepsini içeren bir cevap veriyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki surenin 6. ayetinde, Furkan suresinin. Kul, de ki bunu söyleyenlere. Enzelehu, o Muhammed ve birilerinin yardımıyla uyduruldu dediğiniz bu vahyi indiren indirmiştir. Kimdir o? Ellezî ya'lemus sirra fis semâvâti vel ard. Göklerde ve yerde bütün gizemleri hakkıyla bilen Allah bütün bunları indirmiştir. Şimdi Allah'ın esatirul evvelin suçlamasını böyle cevapladığını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde esatirul evvelin değildir. Kalem suresinin başında da Mekke müşriklerinin suçlamalarına konu edinilen İzâ tütlâ aleyhi âyâtuna kâle esatirul evvelin, çok nankör tipli bir adamdan, Velid bin Muğire'den aslında söz ediyor. Ya da başka bir Mekke müşrik ileri gelen. Buna ayetlerimiz okunduğu zaman işte bu öncekilerin masallarıdır suçlamasını dile getiriyorlar. Benzer bir suçlamayı Müddessir suresinde de bu defa Velid bin Muğire diyor ki فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْسَرْ. Bu öteden beri devam edip gelen bir büyüdür. اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ. Bu bütünüyle zaten bir beşerin sözüdür diye Hazreti Peygamber'i suçluyor kendine göre. İşte bunların cevabı Furkan suresi 5. ayette veriliyor. Rabbimiz açıkça 6. ayette buyuruyor ki Enzelehu ellezî ya'lemus sirra fis semâvâti vel ard. Göklerde yerde bütün sır, gizem ne varsa hepsini bilen Allah bu hakikati indirmiştir. Ve mâ huve bi kavli şair. Kur'an bir şairin sözü değil. Ve mâ huve bi kavli kâhinin. Bu bir büyücünün sözü değil. Tenzilun min rabbil alemin. Bu alemlerin Rabbinin bir indirmesidir. Ve lev tekavvele aleyna ba'dal ekavil. Hakka suresi 44. ayetten itibaren bir pasajdır bu. Ve lev tekavvele aleyna ba'dal ekavil. Eğer peygamber, Hazreti Peygamber için söylüyor. Eğer o bazı sözleri bize isnat etseydi, kale dedi anlamına gelir, tekavvele uydurdu anlamına gelir. Evet. Eğer bize bazı sözleri isnat etseydi, uydursaydı, لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينِ, onu çok güçlü bir şekilde yakalardık. سُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينِ, sonra da onun şah damarını keser, parçalardık. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ, içinizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı diyor Allah-u Teala. Evet. Bir beşer sözü oluşunu ya da beşer tarihinin, insanlık tarihinin ürettiği efsanevi, mitolojik anlatımlarla Kur'an'ı buluşturmanın bu ayetler ışığında yeniden değerlendirilmesi ve Kur'an'da böyle mitolojik unsurların bulunmadığını ortaya koyan çok net cevaplardır bunlar. Tur suresinin 33 ve 34. ayetlerinde de benzer bir ifade var. Em yekulûne tekavvelehu, yoksa Kur'an'ı o uydurdu mu diyorlar. Bel hayır, la yu'minun, inanmıyor bu adamlar. Felyetû bihadîsin mislihi inkânû sâdikîn. O zaman eğer sözlerinde sadık iseler, onlar da böyle bir söz getirsin bakalım diye Kur'an beşerin sözüdür yakıştırmasını ya da beşer tarihinin bir uydurma, efsanevi, mitolojik, mit unsurları olduğunu ortaya koyan yaklaşımları Kur'an-ı Kerim reddediyor. Ve her iki kıssalarla ilgili bunu kullanmanın son derece yanlış olduğunu ilgili ayetler ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Programın ikinci bölümünde de gene sorunuzun aslında soruyu sorarken okuduğunuz ayet Yusuf Suresi 111. ayet, ona da ikinci bölümde devam etmek istiyorum. Temas edeceğiz, devam edeceğiz. Ben de iki nokta mim koyarak bitireyim. Buyurun. Arzu ediyorum. Sizin söylediklerinizi hem bir teyit olsun. Birincisi dikkatimi çekti. Yani Esatürül Evvelin suçlamasını yapan, işte bu bir tekabül, uydurmadır diyenlere karşı göklerin ve yerin sırrının vurgulanıyor olması enteresan. Oradaki sır kelimesine takıldım ben. Yani göklerin ve yerin hakikati diyebilir, başka kelimeler tercih edebilirdi. Daha kavi. Yani onu bir düşünmek lazım diye zihnimde sadece mim koyuyorum. Lüzumsuz olabilir. İkincisi mitoloji, hikaye, rivayet, bunların hepsi hayal mahsulü olabilir. Hayalat cinsinden olabilir. Mitolojilerin mesela çoğu öyle de, Yunan mitolojisine baktığımız zaman bunların insan muhayyelesinin hakikaten çok çapraşık girift ürünleri olduğunu görüyoruz. Ama kıssa dediğimizde sadece bir muhayyelat, sadece bir hayalat, vakadan, realiteden, hayattan kopuk şeyler olmadığını tespit etmemiz çünkü lazım. Nebe, enba, kıssa, hak kelimeleri böyle hep birbiriyle temas halinde, birbirine aynalar gibi bakıyorlar. Mesela hikaye de diyemeyiz, hikaye de çünkü uydurma olabilir. Rivayete herhalde modern günümüz Arapları romana rivayet diyorlar. Yani roman da çünkü kurgusal bir şeydir. İçinde bir sürü yalan yanlış şeyler karışabilir. Bunlardan da tenzih ederek kıssaları öyle anlamak, kıssaları anlamak lazım diye bir mim koymak arzu ettim. Ardından sizin de söylediğiniz gibi devam edeceğiz inşallah. Efendim, kısa bir ara.